والمكلف العبد الخديم لا مخلف إلا الذي القيام ذي النفس وصل بإخلاص وجاد به عجب لله رب العالمين وحده وقد جفاني كل در وحده لو شكري دهر بالنفسية وكان لي بالبشر أرضية وسلت القدرة والإرادة بما أحب والعلي أراد حكم ذو العلم وذو الأيادي بما يصفي أبدا حياتي إلي قاد سمع والبصر ما رمت من المنى ودري سرما لي خاد ذو الكلام ذكر مكين وكان لي ما غاب عن كل حكيم مدى لنا للقادر المريد سر به لم ينهن المريد عبد عالم وعي كليا من المكاره وجمت كليات فدى سميه وبصير النفس من كل من قبل يغيب عبسي وللكتاب متكلم الجذب وليدي الانجذب ذلي دائم بلا مهان بالمعنوية وبالمعاني قد يشعر الله الحمد لله مني طبت مباح مكبلي ولكن يطلع مباح توالي يطلع مباح مباح يعني لم يقسم كم كم تبارك الله am na solo lool ndax dañuy noppal ndax kaddu yi ñu daan waxe ñu noonu leen koy waxe kon loolu ñu ci sant ñu daan mu yaar lool may xalal di wax rek dañu ittel ci ku mën a doon de mooy na yëg yàlla rek may faral di wax ni ku yëg yàlla ba sant xamal na tënk tënk moo féete koog sa tënk ndax loolu na ngi sant dëgg la waay sax ngay noppal biir ak ci biti sax Moussa nañ ko waxee bëggul ku gërëm bëggul ko sànku boobu ko yese ba tax sonn na ca xam ne te desalu ca dara nag lu mu war a wax rek wax na ci biir ak ci biti te sonn ca lool nag ngir ñu di xam te xam ne donc nag kon ku xam ne yëg nga dëgg te xam ne rek soo santee nga yëg ne moo la gën a sant man ñu gën a góorgóorlu takkaay waay ba nga xam ne lii ñu yëg xam ko dañ ko mën a jëfee dundal ko te loola ku la raw rek ci góor ñi loolu la rawee waxoon na kuy salaam balleexoo an nii dañ waxoon na ko balleex maa untile ileyka jotti li ma la jox kon jot li nga ndigalal yàlla la. Waaye salaam sax waxoon ni bañ ñu koo an nii na ngeen ma jot li soo defee nag jot li boobu leen tey moo tax ñu mën ci jot. Su boobaa nag day doonaat sax ci ñun ñu fexe ba mën a jot li ñu itam. Dolaa li fi nekk ci mbaax dolaa koy bàyyi, li fi nekk ci xam-xam dolaa koy bàyyi. Mu mel ni nag loola yaatuwul dajul ñëpp, waaye ku ca bëgg a bokk na bokk ca ndax yàlla dara xatul. Bëgg jaa bokk nag mooy pas-pas ak xitt ak yëg-yëg na ci des mooy jëf bu yàgg rek nga bokk ca. Kon damay wax toujours ne foo fekk mbooloo rek seq mel ni mbir ak mu mën di doon rek dañ xam ne mbir moom jogante la ca lañu ne dina ba dina jeex sax loolu la. Wante na bàyyi xel li la tax a jóg, bàyyi xel fi nga jëm dana tax a raw. Wante fàtte ak naago day takkee ni ci lu mën a doon. Kon fatul day am solo loolu. Te loolu li koy tegtale mooy saa su ne jàppal ne yaa ngi bëgg a tàmbali. Waaw waxtu way naw sa bopp rek mbaa ngay naw sa jëf rek yow moom gaañu romb rek. Ndax la ngay naw lu mu rëy rëy rek lu tuuti la. Ndax lu tax mooy xamoo ndax nangu nañ ko wala dee. Te fañ koy nangoo àgg buñu fa lay mën a bàyyi xel. Gis nga dund bi lu muy bëri bëri lu muy yaatu yaatu yaatu lu fa ñu gudd gudd gudd benn bi sax ngeen soxla. Soo jàllee jàll nga réussir nga, soo essayé nag lu dund lu yàgg yàgg essayé yàqu la. Ñun yàlla ko sa ci loolu. Moo tax mu dañuy ñaan yàlla saa su ne boo demee si tubaab koy jàngale la taamu doo makka it a seytaani indi fi raax ruuxu li ab daan. Nee na nit ki boxtu mu ñëwee ba ci sukuraat seytaan di ñëw ngëb kaasu ndox naan ko boo wéet yàlla ma jox la ko. Te su ma boo muccee ca foofa nag ba saxal yàlla saxal tawhid jàll. Loolu nag daroon fekkoon nga dundoon ci yàlla sax ci yàlla ba bis boobu aussi dara doon a transi ci yàlla. Boo defee nag loolu kon sax moo ñu koy may. Ba tax may wax toujours lu bari ne li ñuy ut ci yàlla nekkul ci gannaaw ci kanam la ne te ci lañ jëm. Kon war mooy dox rek te bañ gett rek te xam ne hàgg buñu parce que hàgg mooy àjjana. Nit ki tànk mu ngi dund rek àggul fa mu jëm. Waaye nit ki tànk mu ngi dund rek àggul fa mu jëm ci dox la ne rek fan la jëm mooy àjjana la jëm. Aji ñu dal seere bi feeñ feeñ ci àddina lu mu rëy rëy rëy ci àddina taxu ko jo am lu ko doon koo fee la jëm jaw bu mu seq rek pay boobu ko tax a jox. Te ci yoon ngay teg wi nag àgg ci ndax dafa am yoon mu ci jëm am yoon boo xam ne feneen la jëm. Yoon mu ci jëm nag mooy yoon bii nga dawtu mooy la ilaha illallah. Bu dee xam ne baat bu àjj rek la jëm jëmul feneen. Wa man addaama sikruhu muhtadira fa raabihun wala yulaaqi kadara. Tubaab ne képp ku saxal baat boobu leen hànd ak di ko teewal sa xol neen yaay ko tonnahu te doo dajeg nëf ndax bu ëllëgee. Kon mooy garanti bi te la lay garanti nag mooy keroog bu mu tàbbee sa xol ba nga yëg ko moom garanti na la moom sa naa sa laxe jàgg. Loolu nag yaa koy yittewoo nag fii cet na fexe ba loolee nga am ko. Te loolu la la koy may mooy dem ba yëg ne li nga yor doyul nga dem na ut ndoon la ginnaaw na ko ci gannaaw tasawuf loolu rek ko taxat. Soo defee nag kon ñu sant yàlla bi ñu yàlla baaxee baa xam ne làmbatuñ wante dañu war daj te xam nañ ni dajit ndax nattu nañ ko essayé nañ ko xool nañ ko ci waxtu bu ne ba xam ne moom la dese Moussa kon dama ko nattu jarabu ko ci wàll wu ne ba xam ne moom la ma jàpp ne moom te kro ba ko jàppoole ko dara yàqin dafa am solo lool ci nit kii jo te yàqin xam-xam rek koy may su leeree ci yow rek ba xam ne lam-lam la jeex na sikk sàkk jaanu yàqin day tànn te loolu xam moo koy maye baax soo defee nag ñu góorgóorlu ci xam dalu waxan nag filtre dana taxa xam mooy léggee sa tan chicrullahi dana taxa mooy bëri loo tudd yàlla la ca des nag du tudd yàlla du fikra waaye loolu yàlla moo la koy baaxee waaye ku tegu ci yoon mu nag la koy baaxee wore kon moo tax ñu sàpp ndol fi mën ci toll ci wàll yëpp nag di zikru fikru taw yi te bàyyi xel liggéel yàlla nag yoon wi tasawuf nag dalee mbir mu doy waar wax ngeen ko ci biir yàlla ak feñu waay yàlla nga xam ne tarxis yomb na lool soo ko tewul ci xam-xam waaye bu tegul ci xam-xam nag tarxis mën na jàbba jàm waaye tegu ci xam-xam dafa jëfe lool nag moo tax gaañu daan ko bay bay ñetti toujours mu taar daa ne ko naan yàlla yàlla ba benn bis ci benn julli mu taw te julleekaay ba ne bu ma kenn waxati yàlla sees bu ngeen ma teg ma toog te mbudul seesam yàlla bi ñu dem ba ay fan ñu toog mu yaaraati ñu waxtaan mu àggaati waxaat ma ne ko de yaakaar naa ñu koy wax de bokkalewum yàlla mu daal di muy na ma ñëpp doxuñ ko kon béy ba tarxis sa dafa yomb wax na dëgg ndax bu ko ñëpp waxoon xam ko waxul dëgg te ñay ñàkk a wax dëgg dañoo bëri lool te day yàq lu bëri comme ña ko xam dañoo tuuti bëriwuñu kon nañ nëbb lañ xam bañee yàqal ña ca des wala bañ leen a gaañ doo rek a tax waaye loolu ku yëg yàlla xam ko ndax ki taxaw na ana la xaq man maa yàlla boo koy bokk ne yàlla tooñu la moo tooñ boppam bu fekk tooñ am na ndax moo ko wote su ko defee kon dalee mbir mu sew moo xam ne neexul la gis neexul la xam maam Serigne Fall boo gisee mu daan wax ne du ma jege Serigne Touba ndax bu yàggee damay niru nit te man ki ma àndal du nit wax na dëgg booba yëg-yëgam ak xam-xamam moo fa toll waaye ñu bëri ci taal bi seen xam-xam agu dëpp foofa nit ku baax rek lañ ko defoon waaye fekk ne koy weesu na nit ku baax waaye neexul la gis na moo tax na kon xàmmee ak lépp rew nga teg ko ci xam-xam da cay am solo lool te jëres mooy ñu gën a takku gën a bëggulu ci yëngutu yi nag na xam-xam lu mu bëri bëri bëri bu feeñor mu jëm moo tax na kon ci mel nii rek ci lay feeñ kon ñu gën a takku gën a defarwaat ci biir ak ci biti parce que nekk ndawi yàlla ñuy lëggéel yàlla ci béyam bi bi nga xam ne lëggéel ci yàlla jëfe na lool tey te ñu ko xam xam nañ ko mu mel ni kon picc bërgul rek daga jàll am na ko wax yu tànq mu yor ndox mu xam ne ndox mu sell la ndox mu sedd ndox mu neex ci jamono tàngoor jamono mbooyo yaakaar naa booy yàqul ndox ma dañ la sees. Ba tax sax Moussa ku mos a gindi ci yàlla daf naa dox ni la rax su maal. Mooy lan ubbil nañ la bitik sarte nañ ba mu fees te laaj ne ci daal dañ la demal liggéey ne la kon kooka war na góorgóorlu bëri saas mooy li ngeen yëpp su barkelee daal ak fuñ mën a nekk dañu fekk su barkelee am na solo lool na yéen waaye ngi jàngale mu ne léeg-léeg seen borom xam-xam bu jox fukk ay daalam nga ba ay daalam di waaxu sonn lool ñu ne diw mais def moo feroo pour taaj waaye ñu ne boo gisee am na lu ko waral kon nag loolu mën nañ bàyyi xel baax gis nga yàlla dafa yàpp lool waaye yàlla day fay soo defee nag bu ñu la fay nag wax ja jeex na yaakaar naa ko yëpp la wul duñ la fay bu aaxari loolu laa xardan asana ba ko yàlla digloo soo defee nag kon liñ bëgg lépp foofu rek la ne gis nga nit ñàkkul dara waaye bu amul yëg-yëg ba nag day mel ni amul dara waaye nit ni ko yàlla bindee ak melo yu ko yàlla def manqué wu dara boobu nag wala xadd karam naa ba ni aadama rek la jeex kon bu doom aadama teddul rek daa wàcc yoon tiraa nga wax waaye bu amee ci yoon tedd nga wuu rek alaa ku laan tedd rek lay mën a def fii ak fañ jëm ndax loolu ko yàlla dig tiraa nga nag li cëpp doon lépp moom mu tegu ci xam-xam su boobaa dana ñoom dana sax te dana yàpp waaye bu tegul ci xam-xam rek lu gàtt lay doon am sol ata kon xam-xam mooy lépp soo de kon gën a tapp gën a bëggul ci xam-xam waaye it ñu jëfee ko war jaay wax na aaya ba al kalimatu tayyibatu wala amalu taalu yàppa waxi lu mu refer-refer rek ci bitti rek bu jëfee refetu rek lu baax waaw wax yi lu mu refer-refer-refer bu jëf ñëwee ñaaw rek tayo nga day ñëw ñaaw rek kon moo tax toppuñ wax yi gannaaw buñ waxee mu refet rek na jëf di ñëw nag xakk sa dëppoo wax ja laa ilaha illallah daa am jëf ju mu ànd ak di dëppoo moom su fekkee bax ñana ci làmmiñ wi rek la yem waaye mënoo jëfee laa ilaha illallah ak subu wàll wax dëgg yàlla du dem du dem kon moo tax li ko yit waxoon ina al xalaala bayinun bayina al xaraam bayin lu baax baax na te dara ma tax mu bon lu wal bon ak dara ma tax mu baax kon nag duñ atte ni ci wax yi rek waaye nit ñi atte ci jëf ji ba te kon foofu nag gannaaw liñ xam mooy li gën ah bu jëf ñu ñeen war nekk nga ne li dal la ci biir jëf yi gannaaw wax yi moo gën ci wax yi war na jëf yi gën ci jëf su boo rek yeppoo bu daal di yëpp àgg fa war a àgg mel na war a mel fekk sa soxal sëdd ëllëg waaye suñ ko waxee rek na bàyyi ko nag ah su boo rek du neex na te kon kon kalimatu tayyibatu wala amalu taalu yàpp waaye ni mel ci biti na ko mel ci biti wax naa ne toujours ne li ñu yor du lu xam ne dañ ne ci ruqya rek lañ koy waxee ci ruqya lañ koy jëfee mënta dem pénc ma mënta dem biti suba day nekk lu xat te neex a jëm lool neex a biddi lool waaye mbir la moo xam ne war na mën a dem fu ne suñ ko joxee mbu moom war a xam ne moom la war a méngoo war na dem pénc ma war na dem marché ba war na dem grand place war na dem fu ne lañ ko war a mën a waxee te ku ko weddi ku nekk da nga xam ne li digg a dëgg neexutu weddi su ko dee na kon loolu ku ko yëg rek da nga ñeme da nga yor doo ca làqutu doo ca am koy rus doo ca am koy ragal ci dund ku mbaa waxee su ko dee kon ñu gën a bëggoon ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum. Merci.